500 mg na 5 ml inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 18 grudnia, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Stołeczny sąd uchylił decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie obrad Sejmu sprzed roku, gdy uchwalono ustawę budżetową. Jest areszt dla mężczyzny podejrzanego o spowodowanie piątkowej eksplozji na łódzkich Bałtach. O 100% wzrosła liczba osób płacących alimenty, informuje minister Ziobro. Warszawski sąd uchylił decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie posiedzenia Sejmu z 16 grudnia ubiegłego roku, więc sprawa będzie badana jeszcze raz. To podczas tego posiedzenia obrady przeniesiono do sali kolumnowej i uchwalono budżet. Śledczy decyzję o umorzeniu śledztwa uzasadniali tym, że obrady miały prawidłowy przebieg, a przeniesienie ich do sali kolumnowej było zgodne z prawem. Innego zdania były Platforma Obywatelska i Nowoczesna, które złożyły zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Przypomnijmy, rok temu w związku z planami ograniczeń w pracy dziennikarzy w Sejmie oraz wykluczeniem z obrad posła Michała Szczerby opozycja rozpoczęła blokowanie sejmowej mównicy. Marszałek Marek Kuchciński wznowił obrady w sali kolumnowej. Tam też przeprowadzono głosowanie m.in. nad ustawą budżetową na ten rok. Opozycja podnosiła później, że głosowanie było nielegalne m.in. z powodu braku kworum. Prokuratura oceniła jednak, że we wszystkich przeprowadzonych w sali kolumnowej głosowaniach, w tym nad ustawą budżetową, brała udział wystarczająca do podjęcia decyzji liczba posłów. Łódzki sąd aresztował 39-latka, który nielegalnie produkował środki wybuchowe. Jest on podejrzany o spowodowanie piątkowej eksplozji w jednym z bloków na Bałtach. W wyniku wybuchu zostały ranne 4 osoby, 2 policjantów i 2 strażaków. Rzecznik Łódzkiej Prokuratury Okręgowej Krzysztof Kopania wyjaśnia, że podstawą aresztu były obawa matactwa i grożąca podejrzanemu surowa kara. Wczoraj mężczyzna usłyszał zarzuty produkowania bez zezwolenia materiałów wybuchowych i narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia osób przebywających w mieszkaniu, w którym były fabrykowane. Zarzuca mu się również doprowadzenie do powstania obrażeń ciała u 4 funkcjonariuszy. Grozi mu 10 lat więzienia. W związku ze sprawą wczoraj zatrzymano także innego 39-latka. Mężczyzna miał dostarczać podejrzanemu śrut i związki do produkcji materiałów wybuchowych. Jeszcze dziś ma być przesłuchany. Ostatnie zmiany w kodeksie karnym w sprawie egzekwowania alimentów przyniosły natychmiastową i spektakularną reakcję po stronie dłużników, informuje minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. O 100% wzrosła liczba osób płacących swoje zobowiązanie. Jeśli bierzemy pod uwagę dane z funduszu alimentacyjnego, to jest dowód na to, że można, jeśli się chce, poprawiać sytuację kobiet w Polsce. W końcu maja weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego, której celem była pomoc w efektywniejszym egzekwowaniu świadczeń alimentacyjnych i zapobieganie uchylaniu się od ich płacenia. Osobom, które zalegają z alimentami przez 3 miesiące, grozi do roku więzienia. Austria ma nowy rząd. Koalicję rządową utworzą zwycięzca październikowych wyborów: Austriacka Partia Ludowa i konserwatywna prawicowa Austriacka Partia Wolności. Nowy austriacki rząd został zaprzysiężony przez prezydenta Aleksandra Van der Bellena podczas oficjalnej uroczystości w wiedeńskim Hofburgu. Na czele nowego gabinetu stanie przewodniczący ludowców 31-letni Sebastian Kurz, który tym samym zostanie najmłodszym szefem rządu w Europie. Do rządu wejść ma w sumie 10 przedstawicieli jego partii, jak również 7 koalicyjnych konserwatystów. Ich przewodniczący Heinz Christian Strache będzie pełnić funkcję wicekanclerza oraz odpowiadać za sport i administrację. Ogółem w składzie nowego austriackiego rządu będzie 6 kobiet i 10 mężczyzn. Zaprzysiężeniu nowego rządu towarzyszą liczne demonstracje, głównie w centralnych miejscach Wiednia. Miejscowa policja mówi w sumie ponad 6 tysiącach demonstrantów. Z kolei organizatorzy mówią nawet o 10 tysiącach osób sprzeciwiających się programowi nowego rządu nad Dunajem. Z Wiednia dla Polskiego Radia, Adam Czartoryski. A na koniec choinki pod lupą. Na targowiskach, ale i w supermarketach w województwie śląskim trwają kontrole legalności pochodzenia świątecznych drzewek. Takie akcje są niezbędne, przekonuje Bolesław Bobrzyk z Nadleśnictwa Katowice.

Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Teraz w sklepach Euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. Laptop Lenovo Yoga 300. Dotykowy ekran, za który ty zapłacisz 949 zł i 5 groszy. RRSO 0%. Witamy w Automagazynie. Trwają wyprzedaże, producenci zalewają nas masą ofert. Panie Włodzimierzu, jak się w tym wszystkim nie pogubić? Ja, proszę pana, odrobiłem pracę domową i przejrzałem wszystkie oferty dostępne na rynku. I jakie wnioski? Mam swojego faworyta. Coś więcej? No więc tak, styl super nowoczesny. 8 hybrydowych modeli, legendarna niezawodność i wyjątkowo atrakcyjne finansowanie. Co to za marka? Pan równie dobrze wie jak i ja. Toyota. Mhm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Jak zwykle w poniedziałki o tej porze mamy dla Państwa kilka propozycji z naszego rozrywkowego archiwum, ponieważ rozpoczyna się właśnie powtórka z rozrywki. W której na początku zajmiemy się poniewieraniem. Na odwieczne pytanie poniewierać czy nie poniewierać śpiewający odpowie za 8 minut mniej więcej Krystyna Sienkiewicz, ale najpierw będzie musiała przetrwać wizytę naszych trójkowych fachowców. Pana majstra, czyli Stefana Friedmana i docenta, czyli Jonasza Kofty. Kto tam? Fachowcy! Przez cały kraj idziemy dwaj, czy słońce, czy śnieżek, czy złota. Niezbędna jest, czy chce ktoś, czy nie, w pionie usług fachowa robota. Każdy młotek ma obuszek, można trafić nim w paluszek, kiedy młotek na kciuk spadnie. Nie wyrażaj się nieładnie, Teraz ty, docent. Raz filozof Hegel kupił sobie hebel i tym heblem Hegel chciał naprawić mebel. Ale że mu się pomyliły słowa, to wyszła z tego sprawa całkiem nowa. Bo to nie Hegel, proszę Państwa, heblował kant stołu, tylko hebel heglował absolut. Dobrze, docent. A ty wiesz, docent, dlaczego my śpiewamy? Nie. No, docent, rozumiesz, gdyby człowiek sobie w tej robocie nie pośpiewał, to by chyba zwariował. Czy to sens ma kląć, że ten świat z kiepskiego zrobiony surowca? Bo dobry Bóg zrobił co mógł, teraz trzeba zawołać fachowca! Kto tam? Twój! W jakiej sprawie? Nagły wypadek! Zagraża pani niebezpieczeństwo! Co też panowie mówią? A długo to będziemy sterczeć, czasu nie mamy! Proszę pani, niech pani otworzy. Ostrzegam przed nadużywaniem cierpliwości pana majstra. Ta rura pani gruchnie lada minuta. Jaka rura? W łazience! Oberrura! Właśnie. Koroska ją zeżarła! No i dzisiaj ostatni termin podmiany. Docent, ja już nie mogę mówić, zaschło mnie w gardle. Ostrzegam panią! Ostrzegam panią, na skutek nieufności przetrzyma nas pani pod drzwiami, wyczerpie pani naszą cierpliwość, aż doprowadzi pani do tego, że odejdziemy i zostawimy panią, a wtedy jak ta rura gruchnie... No nie mów tak, docent, nie mów! Nie można tak tej ofiary zostawić, no zawsze to człowiek. Głupi, pogłupi, ale człowiek. Daj wytrych. Siódemka z podwójnym zapisem. Już, panie majster, już. Już. Co panowie tam robią? O cholera, patrz, docent, widzisz? Zamek też nawalony. Jak te ludzie o siebie dbają, no. Może... Czekaj, nie daje rady. Może ósemkę. Za delikatna. Polecimy gruch Feldry. Który to? Oj, docent, docent. Łom zerowy, zegar mistrzowski się nazywa gruch Feld. Niektórzy mówią gruch Feld. Powtórz. No powtórz. Już, panie Marcy. Oto gruch Feldzi. No ma, co ja z tobą mam, intelektualista? Gruchtfeldzi to jest nakładka na korbie Gruchtfelda, żeby się nie obsmykiwała rączka. To nie instytut, docent. Nazewnictwo narzędziowe musi być ścisłe. No i przyciśnij mocniej. Hej! Rup! Jakby coś nie szło, panie. Nie na ulubiony zamek, no. Mocniej, mocniej, mocniej. Trzymam, panie. Trzymam, panie. Dobra. Hej, rup! Ty, co ona się nie odzywa? Zobaczymy w środku. No to hej, rup! A! Oh, Zdaje się, panie majster, że framuga poszła. No i wiedzieć, bo to teraz taką tandetę robią. To trzaska. No i gdzie ta ochwiara? Tu leży. Popatrz, popatrz, zemgliło ją. O, jaka blada na tej twarzy. Panie majster, może ona się nas przestraszyła? Może, może fachowców teraz ze świecą szukać, to się ludzie od nas odzwyczaili. Przenieśmy ją na tapczan i do roboty. Ciężka, dosyć. To ty tak... ciężka, bo to przez te ciężkie czeskie biżuterii. O Jezu, cała obwieszona. Jaką fryzurę sobie strzeliła. Szykowna babeczka. Ty ją połóż, tu. Oj, tak, już, już. Pewnie się gdzieś wybierała. Ale tu pachnie urocze gniazdko. Urocze? Ty jesteś dziwny człowiek docen. Co w tym uroczego? No bakielit pęknięty, izolacja sparciała. Tylko patrzeć, jak cała instalacja rąbnie. O jakim gniazdku pan mówi? Jak to o jakim? No o tym, nad drzwiami. No oko fachowca. Nic, trzeba wymienić. Od czego zaczynamy, panie majster? Od łazienki, docent. Dozorca mnie mówił, że dzisiaj mija ważność tej głównej rury. Niebezpieczeństwo życia, rozumiesz? Dlatego tu jesteśmy. A co z framugą? Framuga, tandeta, oj, Drzezga, tandeta. No ale nie wszystko zaraz, nie na łapu. Capu musi być zrobione solidnie. Tak najsamprzód. Tak. Docent, łazienka. Idę. Weźmiesz, docent Francuza, szturgniesz o tu tę grubą rurę. A, widzę. Jak rąbnie, to uciekaj, żeby cię nie zmyło i leć prosto do dozorcy, żeby zamknął wodę. Inaczej nie da rady, bo wody, widzisz, bez powodu nie można ludziom zamykać. A pan, panie majster? A ja się rozejrzę, bo mnie strasznie w gardle zaschło. Panie majster! Panie majster! Panie majster! Ona się rusza! No to zagadaj coś tak, jak ty umiesz, dyplomatycznie. No chyba cię tego nauczyli. Się robi. Szanowna pani, jest pani wśród przyjaciół. Chwilowa niedyspozycja mija i... Panie majster, chodź pan tutaj. Spokojnie, obywatelko, nic nie grozi. Nawet jakby ta rura gruchła, albo instalacja się zaczęła fajczyć, to jesteśmy na miejscu i czuwamy. Jakim prawem? Ratowania tonącego, właśnie, pierwszej pomocy. Słysznie. Niejednokrotnie tonący brzytwy się chwyta i trzeba go w łeb, żeby zemdlał i dał się wyratować. Pan majster chciał powiedzieć, że okoliczności oraz etyka zawodowa zmusiły nas do zapewnienia pani bezpieczeństwa w sposób, który dla laika mógłby się wydawać drastyczny. No i dosyć. Zaschło mnie w gardle, mówię. Czy, szanowna pani, zanim przystąpimy do pracy, lepiej się pani czuje, byłaby pani skłonna poczęstować majstra czymś, no... Mleka nie pije! No, więc właśnie... O, doktor, słyszysz, lodówka? Słyszę. Pingmin, Lux. Agregat ma wytarte panewki. Ja czuję na słuch, tak? Te pingminy lubią wybuchać. Oj, lubią. O Jezu, co pan mówi? A jak? Panewki się zacierają. Temperatura ciepłoty wzrasta. Izolacja zaczyna się tlić. Co tam pani ma w środku? No camembert i trochę koniaku. O, masz. Tak przepuszczałem. Ludzie, co wy robicie? Camembert dojrzewa, wydziela siarkowodór. Temperatura ciepłoty rośnie, alkohol paruje, tworzy się mieszanina wybuchowa i wtedy iskra z panewki... Co się stało, docent? Nic takiego. Taboret diabli wzięli. Chciałem sięgnąć, panie majster, do oberrury. Oj, tandeta. Opa, ta znowu zemdlała. Ojej. Nerwy osłabione, wie pan. Panie majster, ja już bym się tu bał tu mieszkać. Przecież to beczka z prochem. Tandeta. Oberrurę sprawdziłeś? Taboret trzasł. Nic, przyjdziemy jutro z drabinką. A tatu ciągle mdle. Ja jestem za obrzydliwy. W takich warunkach ja nie mogę pracować. No nie mogę. Panie majster, ale przecież nie możemy jej tak zostawić. A kto mówi, że ją tak zostawimy? Sam pier rozbroimy lodówkę, alkohol z camemberem, wypadek murowany. Potem kolejną łazienkę zamkniemy na śluz, żeby się nie dotykała, bo będzie nieszczęście. Tak, panie majster? Te drzwi, rozumiesz, weźmiemy ze sobą do warsztatu. Jutro wstawimy. A framuga? Tandeta. A po co ja się ciebie pytam jej framugę, jak drzwi nie będzie? A taboret? Taboret? A taboret weźmiemy ze sobą. Zimno u nas na warsztacie. Trzeba by w kozie przepalić. Często z bólu kraje mi się serce, kiedy panie w pralni czym salonie, rozmawiając o swej poniewierce, załamują zrozpaczone dłonie. Jeden żonę stroi dziewczynę. dzieci rzucił, inny znów na bazar wyniósł futra i jeszcze inny się po sądach włóczył. No i jak tu mami nie być smutno, bo mną nie chce poniewierać nikt. Do mnie po pijanej nocy nikt nie wraca, nikt nie wraca, ani forsy skąpi mi na wikt. I w mieszkaniu moim mebli nie przewraca, a mnie życia złamać nie ma kto. Mnie do sądu na rozprawy nikt nie wzywa, czy bez końca będzie trwało to. Tak bym chciała być przez kogoś nieszczęśliwa, za nikogo dziś mi nie jest wstyd. I sąsiadów nie mam co na pomoc prosić, pomoc prosić, bo mną nie chce poniewierać nikt. Moich futer nikt na bazar nie wynosi. Czasem czytam w jakimś sercu kurierze, jak panienka jakaś z miasta Łodzi opisuje i martwi się szczerze, że z nią chodził ktoś, a dziś nie chodzi, że się ktoś tam nagle wyprowadził, bo się winda otwierała trudna, że ktoś kogoś zwiódł, oszukał, zdradził. Tylko mnie jest ciągle źle i nudno, bo mną nie chce poniewierać nikt, bo ode mnie to się nikt nie wyprowadza, nie wyprowadza, ani forsy skąpi mi na wikt. Mnie w służbowej delegacji nikt nie zdradza, a mnie życia złamać nie ma kto. Mnie do sądu na rozprawy nikt nie wzywa, czy bez końca będzie trwało to. Tak bym chciała być przez kogoś nieszczęśliwa, ale choć nie żądam ile zbyt, sytuacja wciąż kształtuje się niemrawo, bo mną nie chce poniewierać nikt. Choć do szczęścia niby każdy ma dziś prawo. Śpiewała Krystyna Sienkiewicz. W tym tygodniu przedświątecznym będziemy się starali wprowadzać Państwa powoli w uroczysty choinkowy nastrój, ale podkreślamy, powoli będziemy wprowadzać, krok po kroczku, żeby nikogo nie przestraszyć. W związku z tym Przemysław Branny z piosenką, której słowa napisał Zbigniew Książek, a muzykę skomponował do nich Krzysztof Ścierański, ale najpierw kabaret moralnego niepokoju. Gdzieś w głębi kraju jest zakład, w którym toczy się nasza historia. Nieważne, co produkuje, ważne, jak daje sobie radę w trudnych czasach kapitalizmu. To pan, panie Mrówniej Staszego? Dzień dobry, panie dyrektorze. Co jest? Nie jest dobrze. No. Nie jest dobrze. Bo? Przyszła reprezentacja załogi na spotkanie opłatkowe. O nie. Pan sobie wyobraża. To? No, jak to? Smułko. Smułko? No. Można by go nie przyjąć, ale się strasznie pcha. Ten opłatek, cholera jasna. Dobra, no to pan go wpuści. Panie Szmułko, pan leży tu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Na spotkanie, tak? Tak. Opłatkowe. Jestem odświętnie ubrany. Dawaj pan. No dobra, to przelecimy szybko. Uwaga. O, dzień dobry wszystkim. Widzę tu cały przekrój naszej fabrycznej mini społeczności. Dawno się nie spotkaliśmy w takim składzie. Ja, inżynier Równica i pan, panie Smuk. Nie, no co pan gada? Zupełnie niedawno. Kiedy ostatnio zmuszał pan nas do obchodów rocznicy rewolucji październikowej, pamięta pan? Ja? Co pan potem sam sobie pojechał na bankiet na ordynacką? A, tak. Tak? A nam kazano trzymać jak tym idiotą całonocną wartę pod portretem tego łysego faceta z brodą. No i o co chodzi? Bardzo wspaniała uroczystość. Mi się przyjemnie stało, wspaniale. Rzeczywiście, rzeczywiście, wyleciało mi to z głowy. To tak. Pewnie przez ten bankiet. Ale tam Włodek polewał. Kochani, Tak zwane obchody opłatkowe mają w naszym zakładzie kilkunastoletnią tradycję i właściwie tylko pana. Głupi upór, panie Smułko. Niepotrzebny. Sprawia, że ciągle się trzymamy tego staroświeckiego zwyczaju, chociaż osobiście uważam, że religia to opium dla mas i strata czasu. Tak jest. A liczy się tylko co? Postęp, walka klas, produkcja i podział dóbr. Też tak oczywiście myślę, panie dyrektorze. Ale skoro pan sobie tak wymyśli, ho, ho, ho. No to wszystkiego dobrego. No, a jakie są wasze życzenia dla mnie? I uwaga, liczę przy okazji tych świąt na waszą absolutną szczerość. Zaczyna pan Smuk. Tak? Ale to, i to naprawdę mogę mówić, co chcę? Oczywiście. No pewnie, że pan może. I nie naśle pan potem na mnie tych tak zwanych nieznanych sprawców? Nie, to już się nie powtórzy. A po pensji pan nie poleci? Pff, nie. Dawaj pan. Jedź pan, no. No dobra. To ja życzę panu następujących rzeczy. Słucham. Po pierwsze, żeby pan przestał być takim krętaczem i karaluchem i wypłacił w końcu zaległe pensje za zeszły rok. To jeszcze nie wypłaciłem? No czy do mnie nie doszło? A do mnie doszły dwie. Mnie też. No i co dalej? A po drugie, żeby w zakładzie, w którym pracuje 1000 ludzi, było trochę więcej toalet niż ta jedna, co teraz. A i to w ogóle płatna, pisuar 5 zł, kabina 15, i to wszystko do pana kieszeni idzie. To co to, kabinka 15 to jest tak drogo? To jest drogo, pani Mrównica? Absolutnie. Mhm. Ale pamiętam, że ktoś ostatnio zgłaszał mi podobny postulat. Tak, i spawacz Jacek Napiórko. Aha. A, i po trzecie, domagam się wyjaśnienia, co się stało ze spawaczem Jackiem Napiórko. Może się naspawał. To wszystko? Czy coś? A nie, bo jeszcze mi kobiety zakładowe mówiły. Jeszcze. Kobiety zakładowe panu życzą. Tak? Życzą panu, żeby pan się raz na zawsze od nich odczepił i skończył z tym seksualnym molestowaniem i podglądaniem ich w łazience. A co w tym złego jest? Jest tam co podglądać też. To wszystko, tak? Wszystko. Bardzo dobrze. To a pan, panie Mrównica, jakie pan... Przygotowałem sobie... Mi złoży życzenia. Niech pan teraz uważa, panie Smuk. Wiązankę serdecznych słów. Proszę bardzo, aby było szczerze i uczciwie. Tak. Składam panu najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia, sukcesów na polu życia zawodowego, ale również osobistego się należy wielu trafnych i właściwych decyzji. No zresztą jak dotąd. Nieustannego powodzenia u kobiet, no ale tego to faktycznie nie trzeba panu życzyć, bo pan się tam upędzić nie może. Generalnie, jak to mówi mój wicemistrz duchowy, bo mistrzem jest oczywiście pan, panie dyrektorze, to jak mówi ten wicemistrz Adam Halber z Sojuszu Lewicy, mówi tak: chwała nam i naszym kolegom, a takim, że tak powiem, jak tutaj Smułko, prącią precz. Wazeliniarz. Bardzo ładnie. Bardzo świnia w okularach. Dobrze. No. I tym sposobem, uwaga, tym przysłowiowym rzutem na taśmę, tak? Świąteczny prezent za najładniejsze życzenia wędruje do pana... Mrównicy! A nagrodą są 3 darmowe żetony do zakładowej toalety. Proszę, panie inżynierze. Co to są? Do kabiny! Wow! Uj się nie zasieć. No dobrze. No dobrze, a ja jaką nagrodę dostanę? Dziękuję, panie dyrektor. Proszę. A pana nagrałem na tym podręcznym magnetofoniku. O! Ładnie? A po co? Żeby to wszystko, co pan przed chwilą powiedział, mógł teraz, wchodząc pod stół, odstrzykać słowo w słowo dokładnie. Oj, ale... Prosimy pod stół, proszę bardzo, panie posłuchaj. Ale jak to? No niech pan wejdzie. Właśnie, panie! Śnieg, bieli świat, no a ty i ja. Pod chmurą pierzyn jak anioły dwa. Gdy śnieg, gdy gęsta mgła na jedną noc z nieba da. Bieli świtu, welon i suknie z mgły. W tle na choince z aniołami ty, gdy śnieg pobieli świat, gdy spadnie śnieg. Anioły i śnieg, anioły i śnieg, bochen chleba, anioły i śnieg, i księżyc z nieba zbiegł, księżyc zbiegł. Anioły i śnieg, drugi brzeg, drugi brzeg. Żebyś ty i ja, jak na choince słodkie serca dwa, gdy śnieg, gdy gęsta mgła, to anioł stróż zasnąć da. W niebie gwiazdy zgasi i przyśle sny, w snach na choince z aniołami ty, gdy śnieg otuli dom, gdy spadnie śnieg. Anioły i śnieg, anioły i śnieg, śnieg i bochen chleba, anioły i śnieg, i księżyc z nieba zbiegł, księżyc zbiegł. Anioły i śnieg, anioły i śnieg, by dróg nie gubić, anioły i śnieg, i ktoś jak drugi brzeg, drugi brzeg. Za 29 minut 14. Trójka żąda debiutów. Dziś zespół Yellow. Przez niedostatecznie umyte szyby i kocham i pragnę tak zalany potem i płonę, choć skórę mam zimną jak lód. Nie mam pojęcia jak długo już czekam, bo czas mi umyka po cichu jak kot i cały czas granice przekraczam, burząc mury z waty. Stop! Pierwszy przystanek był dawno, drugi zniknął w ciemności nocy, trzeci pamiętam, bo naprawdę trudno zapomnieć twój głos, który wołał pomocy. A może po prostu wyrzucisz do spamu. Do ciebie piszę ten list, zarymowany od czasu do czasu. Może przeczytasz go dziś, a może po prostu wyrzucisz do spamu. Po raz drugi ja rozkładam ręce i czekam na cios prosto w pierś. Nie chcę tym tekstem chwycić za serce, chcę po prostu odnaleźć sens. Pytasz mnie o przyszłość mała, wciąż chcesz wiedzieć więcej. Co mam ci powiedzieć, kochana? Nie wiem nawet, co dzisiaj będzie. Czas wciąż liczę w browarach, szczęście w ilości zagranych nóg. Tylko miłości nie liczę w dolarach, bo na nie się wiesz. Ciebie piszę ten list, może przeczytasz go dziś. Do ciebie piszę ten list, może przeczytasz go dziś. Do ciebie piszę ten list, zarymowany od czasu do czasu. Może przeczytasz go dziś, a może po prostu wyrzucisz do spamu. Do ciebie piszę ten list, zarymowany od czasu do czasu może przeczytasz go dziś, a może po prostu wyrzucisz do spamu. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda, witamy, a wraz ze mną goście w studiu zespół Yellow. Witam panów. Dzień dobry państwu. Jakbyście mogli przedstawić po kolei? Zacznę od ciebie, tak. Tak, Hubert Białęcki, gitara basowa, witam. Wojtek Lechańczak, wokal. Filip Laszuk, perkusja, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. I Hubert Radoszko, gitara. A muzycy zespołu Yellow będzie wraz ze mną przysłuchiwał się Radek Łukasiewicz na co dzień pustki i Bisz Radeks. Dzień dobry. No jak pierwsze wrażenia, Radku? No jestem, znaczy mam bardzo dużo pytań, tak, bo jakby wrażenia zawsze są gdzieś tam połączone z jakąś tam wiedzą, którą się ma na temat jakby pochodzenia materiału i tak dalej, czy to pierwsze demo, czy może ósme, tak, bo to można mieć trochę wtedy inne wrażenia, więc ja mogę chłopakom tutaj zadawać dużo takich pytań, ale nie wiem, jaka jest konwencja programu. To zadawaj. Pierwsze 15 minut tak naprawdę twórczości zespołu. Więcej nie mamy. To jest pierwsze 15 minut, które w ogóle stworzyliście i wypuściliście na świat, tak? Dokładnie tak. Pierwsze oficjalne 15 minut. Podobno, podobno zaczynaliście od grania na ulicy. Tak jest. Dokładnie. Jak to wyglądało, przepraszam bardzo? Wszyscy razem? Dokładnie. Spotkaliśmy się w Łebie, kiedy chłopaki grali na ulicy po prostu dla ludzi i jako, że ja pochodzę z Łeby, zwyczajnie tam się urodziłem i tam się wychowałem, podszedłem do nich i spytałem, czy mogę zagrać z nimi jeden utwór. I powiedzieli okej. I tak się zaczęła cała przygoda dalej z naszą jakby całą paczką. No poza tobą trójka pozostała jest z Wrocławia, także kawałek drogi was dzieli. No teraz myślę, że połączenia są dosyć tanie i szybkie, także nie ma żadnego problemu. To Radek pytania. Pytania, cała masa. Czyli po prostu macie trudności logistyczne, ale to się daje pogodzić, jak słyszę, to bardzo dobrze. Jeżeli to jest naprawdę pierwszych tam 5-6 utworów, które wypuściliście na świat, no to jest to bardzo tak profesjonalnie zrealizowane. To naprawdę chylę czoła. No. Jak na takie pierwsze wyjścia z mroku, to one bywają różne, jak pewnie wiecie. I różnie tam słychać, a tutaj naprawdę to jest utwór, który można puścić w radio i wszyscy, jakby nikt tam nie reguluje odbiornika. Nie wyłączam. No ja bym przynajmniej tego nie robił. Przekaz jest dosyć jasny, konkretny. Ja bardzo nie lubię, jak utwory są nie wiadomo o czym, a ten jest wiadomo o czym. I to wszystko jest tak naprawdę teraz ta praca, moim zdaniem, którą możecie wykonać, którą ja bym na waszym miejscu wykonał, to poszukiwanie tego wyrazu, tak, żeby jeszcze lepiej mówić te słowa, które tutaj właśnie kolega śpiewa, a wy, żebyście jeszcze lepiej grali w jego drużynie tego właśnie przekazu. Więc tutaj możemy o tym rozmawiać, bo to jest zawsze dla mnie taka bardzo ciekawa rozmowa. Z wiadomo, taka rola w ogóle, którą dzisiaj mam. Tutaj Tomek mnie zaprosił, żebym był takim w ogóle, że trochę przestraszyłem, jakby jurorem, nie wiadomo ekspertem. Ekspertem. Więc to jest taka rola trochę niewdzięczna, jeżeli chce się tak porozmawiać z ludźmi normalnie po ludzku. A tutaj na antenie mamy 3 minuty, żeby wyrażać jakieś swoje opinie. Radku, przerwę ci, żebyś miał troszkę więcej pojęcia o muzyce zespołu, bo celowo nie chciałem, żebyś poznał ją wcześniej, to jeszcze jedno nagranie. Poprzedniego dnia wstajesz rano i wiesz, że musisz iść, choćbyś siebie stracić miał. Ale wiesz, że im szybciej wstaniesz, tym lepiej zaczniesz dzień. Po prostu wiesz, ale wiesz, że słońce gaśnie niespodziewanie, więc po prostu. No tu jest pięknie, mówię ci. Nawet kiedy pada, kiedy zimno mi. parę cudzych chwil. Jest już późno i wiesz, że musisz. Już od dawna chciałbyś spać. Jest już późno i wiesz, że musisz jutro wszystko z siebie dać. Ale wiesz, że im szybciej wstaniesz, tym lepiej zaczniesz dzień. Po prostu wiedz. Ale wiesz, że słońce gaśnie, jest pociepanie, więc Żąda debiutów, dziś zespół Yellow. Piosenka pięknie. Ja nie ukrywam, że to chyba mój ulubiony utwór na tej waszej epce. Najczęściej go grałem. No i co, Radku, troszkę się rozjaśniło? Tak, no już rzeczywiście wiem więcej. Właściwie to, jeżeli naprawdę wam to tak szybko wychodzi, jak się dowiedziałem przed chwilą przez anteną, bo proszę państwa, ci chłopcy tutaj siedzący z nami przy stole zagrali 4 próby, po czym nagrali ten materiał. No to jest rzeczywiście imponujące tempo. To jesteście takim, celujecie w taką muzykę, którą radio może lubić. Tak, jak najbardziej. Mamy nadzieję. Cała historia tak naprawdę zaczęła się od tego utworu, bo zanim się w ogóle poznaliśmy z Wojtkiem, to Wojtuś grał w takiej knajpie na gitarce i śpiewał. I grał różne piosenki znane i między innymi zagrał to i podszedłem do niego w zasadzie, żeby się zapoznać i zapytać, co to był za numer, bo brzmi jakby, jakbym go skądś znał, ale nie mam pojęcia, czy to jest. On powiedział, to jest moja piosenka. A mówię, to musisz koniecznie przyjechać do Wrocławia i nagrajmy sobie to na demo. No i tak zaczął do nas przyjeżdżać. I zaczęliśmy się zakolegowywać coraz bardziej i w zasadzie po paru miesiącach zawiązała się taka familia, że poczuliśmy, że to jest chyba już zespół. Po czym zrobiliśmy sobie próby i między innymi tą piosenkę i jeszcze kilka innych i nagraliśmy sobie to na takiej żółtej płycie. Dokładnie, to historia była jeszcze, tutaj dodam jeszcze poza tym wszystkim, że próby zrobiliśmy, nagraliśmy wszystkie numery, to udało nam się od razu po tym, po nagraniu pojechać jeszcze w krótką, taką nazwijmy to, trasę. Dalej graliśmy jeszcze na ulicy, bo dalej to często robimy, po prostu uwielbiamy, przy czym nie jest to takie granie na ulicy, jak wiele osób się spodziewa, że stoimy w przejściu i na niestrojonej gitarach, spróbujemy zagrać, tylko mamy ze sobą akumulator, przetwornicę, dużo sprzętu dookoła i nagłośnienie, gitary, kachon i tak dalej, wszystko mamy naprawdę zrobione, także dużo ludzi przychodzi, my przychodzimy do nich z muzyką. I przy okazji stąd mieliśmy mnóstwo ciekawych historii, jak mieliśmy okazję wtedy zagrać na przykład dzięki temu tak naprawdę na otwarciu Mistrzostw Europy w piłce siatkowej, znaczy dokładnie to w strefie, otwarcie strefy Kibica w Katowicach, na Winobraniu, dużo koncertów w klubach różnych. I tak naprawdę ta historia się toczy bardzo szybko w tym momencie. Tak naprawdę wróciliśmy i piszemy nowe numery, bo nie wiemy, co tak naprawdę przyniesie cokolwiek, bo jak widać, można w ciągu 2 miesięcy napisać materiał na płytę i nawet go nagrać. Ale przynieśliśmy do studia jeszcze jednego gościa. Piotr Kordaszewski słuchał też waszej muzyki. Cześć. No jak, Piotrze? No jest to taka muzyka ocierająca się o pop, a ja nie do końca siedzę w klimatach popowych. Tym niemniej często łapię się na tym, że tęsknię za taką zwyczajną, prostą, zgodnie z tym, o czym śpiewaliście w pierwszej piosence, jednak chwytającą za serce piosenką a la Chłopcy z Placu Broni, za tekstami Bogdana Łyszkiewicza, które często, gdy siedzę ze znajomymi, to ich się po prostu słucha, tam czasami komuś jakaś łza nawet i mi wokół się pojawia. I to jest właśnie tego typu granie. I gdy was usłyszałem gdzieś tam zza szyby, to pomyślałem właśnie, że to jest takie to bezpretensjonalne, proste, z fajnym tekstem, takie chwytające za serce fajną piosenką granie. I mi się to podoba. Ja bym się tego trzymał. Fajnie, że po polsku. Fajnie te gitary wasze brzmią. Fajne teksty. Wy jesteście bardzo fajnymi ludźmi, bo to oczywiście słuchacze tego nie widzą, że jesteście tutaj cały czas weseli. Często zespoły tutaj, które ja oceniam, tak siedzą takie trochę silnie wystraszone, mam wrażenie, albo takie troszkę poważne. Może poważne. Jak wchodzę, to już tacy jacyś poważni są. A tutaj normalnie czterech wesołych chłopaków ciągle jakieś tutaj sobie żarciki między sobą robią. Nawet gdy mikrofony są otwarte, to też, tak więc energia, wesołość, fajny tekst, gitary. Jestem na tak. Na waszej płycie właściwie cztery utwory, bo jeden to jest instrumentalny właściwie wstęp, takie intro. Więcej tego macie, czy to na razie tylko tyle? Mamy więcej. W tym momencie jesteśmy gdzieś tak dwa tygodnie po ostatnim naszym spotkaniu z intensywnymi próbami, z intensywnym graniem i już tam powstają kolejne pomysły na następne piosenki i myślę, że pojawią się kolejne fajne propozycje od nas. Czy ktoś was wspierał produkcyjnie przy tej płycie, czy to własna robota w domu? Wszystko to naszymi własnymi rękami zrobione, w sensie... Jeśli chodzi o samą płytę, to rzeczywiście wszystkie numery są wymyślone przez nas tam jeszcze dodatkowo, bo można usłyszeć też, że jesteśmy, tutaj nie ma wśród nas żadnego klawiszowca czy pianisty, a na tych piosenkach można często to usłyszeć. Tutaj pomagali nawet tacy ludzie właśnie jak Łukasz Damrych, jak Tomek Andrzejewski. I przy okazji też płytę nam miksował tutaj Rafał Smoleń, odpowiedzialny jest za poprzednią, ostatni krążek Tako Hemingwaya, także można powiedzieć, że troszkę pomocy tutaj mieliśmy, jednak wszystkie, cała praca jest tak naprawdę po naszej stronie w zasadzie. To jeszcze raz zespół Yellow. zespół Yellow przyznał się, że nawet ma piosenkę świąteczną, a nie przywieźliście jej jeszcze niestety. Nie gotowa? Może już tak w 90% gotowa, ale jeszcze jej nie gramy, jeszcze jej nie ujawniamy. Ja spotkałem Radka Łukasiewicza w radiu parę dni temu, przyniósł taką ładną, dużą płytę. Ja lubię takie duże płyty, bo lepiej widać na niej wszystko. Duże litery, można przeczytać. Brzmi troszkę lepiej. Troszkę trwało od czasu, kiedy zdecydowałeś się na wydanie tego również na analogu. Bisz Radek z Wilczy Humor. Bo jednak płyty analogowe się nie dość, że normalnie tłoczy długo, to jeszcze teraz, kiedy jest taki, powiedzmy, revival płyty winylowej, ona wróciła do łask, to a tych tłoczni tak naprawdę nie powstało dużo więcej, to one są tak obłożone, że od momentu tam wysłania zamówienia to się czeka w ogóle 4, czasami 5 miesięcy. To jest naprawdę taki czas. Bardzo długo. Tak. A jaka jest historia Misza i redakcja? Ciąg dalszy będzie, czy to jest tylko jednorazowe spotkanie? No nie, no już myślę, że możemy to powiedzieć oficjalnie, że to nie jest między jednorazowe spotkanie. Już są nowe pomysły. Tak naprawdę, jak ktoś wejdzie na nasz fanpage, to już zobaczy fragment nowego utworu. Są różne pomysły, jak widzieć naszą przyszłość, w jakich formach te utwory wypuszczać, więc nie mogę nic powiedzieć tak w taki sposób, że okej, spodziewajcie się płyty w czerwcu, bo to nie do końca tak może wyglądać, ale tutaj... No ucz się od młodzieży. 2 tygodnie i gotowe. No tak, tak. Nie, to bardziej chodzi o to, o formy, tak? Te, jakby dawania ludziom tej muzyki, bo dzisiejsze czasy jakby dają bardzo, bardzo dużo możliwości. Nośnik fizyczny to jest jedno, ale to, jak się to tak naprawdę pokaże w internecie wcześniej, to jest tutaj naprawdę masa opcji, więc teraz tak naprawdę się zastanawiamy, jak to zrobić. A jak płyta zabrzmiała ci, kiedy włączyły się już z analoga? No to inne wrażenie? Wszystkim, którzy znają płyty analogowe i ich czar, to nie muszę tego do tego przekonywać. No to nie jest, na szczęście to nie poruszamy się tutaj w takiej sferze rozmów audiofilii, że tylko na złotych kablach i tak dalej, bo to jest coś, co właściwie każdy człowiek, który nawet nie słucha muzyki jakoś bardzo dużo na co dzień, może usłyszeć tę różnicę. To znaczy płyta kompaktowa i płyta winylowa to jest kilka klas dzieli tę jakość dźwięku, jakość brzmienia, jej ciepłotę. Na to się bardzo dużo rzeczy zdarza, składa na przykład grubość winyla. My zrobiliśmy nie mówmy o tym, tak. Bo jest, rozumiem, masa odpowiednia. Gruby, 180 gramów, to jest dużo. Bisz Radek za chwileczkę, Radek Łukasiewicz był naszym gościem, Piotr Łukaszewski posłuchał wraz z nami muzyki grupy Yellow, która też do nas przyjechała. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żąda. Dziękujemy na koniec, Bisz Radek. Dzięki. Dziękuję bardzo. Znów w zatoce zlewu flota statków grozi abordażem i pomyśleć jednym z moich marzeń było marynarzem być. Okna marzę deszcz, choć przed chwilą myłem i znów nie jestem pewien czego chcę, choć przed chwilą byłem. Znów zarost drażni mordę mi, choć wczoraj ledwo z każdą małą kępką rozprawiałem się tępą żyletką. Prysznica spływ znów zapychają dzielone na czworo włosy, się jeżą, bo odpycham wciąż na nowo głosy, które powtarzają, powtarzają, powtarzają mi, które potwarzają, potwarzają, potwarzają mnie, które szans nie dają, płać wołają, spać nie dają mi, które powtarzają, potwarzają, postarzają mnie. I nie wiem czy ja żyję, czy mi się to życie śni się, przykrzy się bycie, skarczy igła jak po zdartej płycie. W oczach staje mi mgła, z nad głowy znika nimb, nadchodzi godzina wilka, znowu coś kręci Szingmar. Dziewczyna mówi, że przyszedł rachunek za prąd. Narzeczona woła, że kaloryfer zapowietrzony, także jeden ratunek to kląć. Żona krzyczy, że w naszej kamienicy, w piwnicy woda do kolan i szkoda, że moja cierpliwość chce wyparować znów od słowa do słowa. Rzeczy się psują, zęby, spłuczki, kąpy, związki, prawki. Uwierz też, za każdym razem mam mniej sił do walki. Znów poszerza swe zagola, strefa dyskomfortu, a ja tonę w wątpliwościach, zamiast pewnie pić do portu. Proszę, nie obrażaj, nie obrażaj, nie obrażaj się, że wciąż się powtarzam, nie powtarzaj się. Czas wciąż się pomnaża, się rozmnaża, się odraża, że będzie się powtarzał, mnie powtarzał i podważał mnie. Naprawdę znowu trzeba zrobić remont? Przecież ledwo co wprowadziliśmy się tu. Ile minęło? Z 5 miesięcy, ty nie bądźmy dziecinni. Na to ona, że dziecinny będzie pokój, który trzeba odmalować, bo...